Voordat ons by die teks uit Jona kom, gaan ons twee gedeeltes lees. Ek verstaan, dominee Gerard het self 'n reeks oor Jona gehou, maar ons het saam gedink dat dit nog steeds gepas is. Die preek van vandag kom uit 'n heel ander perspektief na die profesie van Jona. En in verband daarmee twee gedeeltes, ons lees eers uit 2 Konings, hoofstuk 14. 2 Konings 14 vanaf vers 23 tot en met 29. Waar ons soos volg lees, in die 15de jaar van Amasia, die seun van Joas, die koning van Juda, het Jerobeam, die seun van Joas, die koning van Israel, in Samaria koning geword, 41 jaar lank. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hy het nie afgewyk van al die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, wat Israel laat sondig het nie. Hy het die grondgebied van Israel herower, van die ingang na Hamat af tot by die see van die vlakte, volgens die woord van die Here, die God van Israel, wat hy gespreek het deur die diens van sy diensknegt Jona, die seun van Amitai, die profeet wat uit Gat Hefer was. Want die Here het gesien dat die ellende van Israel baie bitter was en dit met almal sonder uitsondering gedaan was en Israel geen helper gehad het nie. En die Here het nog nie gespreek dat hy die naam van Israel onder die hemel sou uitdaag nie. Daarom het hy hulle verlos deur Jerobeam, die seun van Joas. En die verdere geskiedenis van Jerobeam en alles wat hy gedoen het, en sy magtige dade, hoe hy geveg en hoe hy Damaskus en Hamat van Juda aan Israel teruggebring het, is dit nie beskrywe in die kroniekboek van die konings van Israel nie? En Jerobeam het ontslaap met sy vaders, met die konings van Israel, en sy seun Sagaria het in sy plek koning geword. Dan enkele woorde van ons Here Jesus uit Matteus 12. Matteus 12 vanaf vers 38 tot en met 41. Ons lees daar soos volg. Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseers en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het al op die prediking van Jona bekeer en meer as Jona is hier. En dan blaai ons na die profesie van Jona. Slegs 2 verse daaruit, uit hoofstuk 1 vers 9. Jona 1, dan is Jona op die skip saam met die matroose, die storm, en uiteindelik kom dan uit dat hy die skuldige is vir hierdie storm, en dan vra hulle hom, maar wie is jy, waar kom jy vandaan? En dan sê hy in vers 9, en hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër, en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. En ook hoofstuk 3 vers 4, dan word Jona in hoofstuk 2 uit die vis uitgespoeg, en dan gaan hy toch na Ninive toe, en dan profeteer hy vers 4, En Jona het begin met 1 dag reis ver die stad in te gaan en hy het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n geweldige verhaal nie waar nie, die verhaal van Jona, van die storm en die vis, van daar die wonderboom en die wurm. Ja, ek noem dit 'n verhaal en as ek sê verhaal, dan bedoel ek daarmee 'n waar gebeurde verhaal, 'n historiese gebeurtenis. So ek noem dit 'n verhaal, maar eintlik behoort Jona mos tot die profete. Eindelijk is Jona mos 'n profesie, eerder as 'n verhaal. So as Boan hoofstuk 1 kyk, dan staan die opskrif die profeet Jona. Ons reken hierdie boek tot die 12 klein profete. Maar as ons dit begin lees, dan kry ons in hierdie boek nie baie profesie nie. Die enigste werklike profetiese uitspraak wat ons vind is in hoofstuk 3 vers 4. Nog 40 dae dan word Ninive verwoes. 7 woorde in ons vertaling, 5 woorde in Hebreeus. Dis al. Is dit nou 'n profetiese boek? Meer nog, is dit nou al van die enigste profeet in die Ou Testament wat na die nasies gestuur word? 5 Hebreeuse woorde. Nou natuurlik, ons weet die krag van iemand se woorde lê nie in die veelheid daarvan nie. Baie woorde beteken nie noodwendig goeie woorde nie, ook min woorde kan baie kragtig wees. Ag gemeente, hier is meer aan die gang. Jona se min woorde is simptomaties van 'n dieper liggende probleem, nie net by homself nie, maar ook by die volk waarvandaan hy kom, van die volk Israel. En dalk as ons mooi luister, dan ontdek ons dat Jona se probleem ook ons probleem is. En kan ons saam met hom leer wat die oplossing vir hierdie probleem is. En kom ons ontdek daarom vanoggend hierdie profesie. Die tema vir die preek is deur die verhaal van Jona leer ons om God te laat. En so kry ons 'n hart vir die nasies. Deur die profesie, deur die verhaal van Jona leer ons om God te laat. En so kry ons 'n hart vir die nasies. Jona lewe tydens die regeringstyd van koning Jerobeam die tweede. Nou moet ons oppas dat ons Jerobeam die tweede nie verwar met Jerobeam die eerste nie. Jerobeam die eerste was die heel eerste koning van die 10-stammeryk, kort na die skeuring van die ryk in die 2 stamme en die 10 stamme. Maar hy het ongeveer 150 jaar voor Jerobeam die tweede regeer. Jerobeam die tweede regeer in die eerste helfte van die 8ste eeuw voor Christus. Om precies te wees 793 tot 753 voor Christus. Nou weet ons vanuit 2 Konings 14 wat ons saam gelees het, dat Jona tydens hierdie tyd geprofeteer het oor die uitbreiding van die land Israel, van Israelse grondgebied. Hierdie vers, 2 Konings 14 vers 25, is terloops die enigste ander plek in die Ou Testament, buiten natuurlijk die boek Jona, waar ons die naam Jona, die seun van Amittai, teekom. En die profesie wat die Heer om laat uitspreek het, dit het waar geword. Dit het waar geword toe Jerobeam die grondgebied van Israel herower het, van die ingang na Hamat tot by die see van die vlakte, so het ons gelees in 2 Konings 14 vers 25. Nou eintlik is dit baie opmerklik dat die Heer Jona so 'n positiewe boodskap laat uitspreek het. En is opmerklik dat daar die boodskap vervolgens ook waar word, want dis nie asof Jerobeam en die volk die herowering van hierdie grondgebied regtig verdien het nie. Inteendeel, ons lees in vers 24, dat Jerobeam gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Hierdie tweede Jerobeam het nie afgewyk van al die sondes van die eerste Jerobeam nie. En toch, hoewel die volk die Here se straf en sy oordeel verdien het, gee die Here nog uitstel. Ons lees in vers 27, en die Heere het nog nie gespreek dat hy die naam van Israel onder die hemel sou uitdelg nie, daarom het hy hulle verlos deur Jerobeam. En wat daarna volg is 'n tyd van geweldige welvaart en voorspoed in Israel. Die volk het nie regtig te kampe met agressiewe vyande nie. Hulle grootste bedreiging Assirië is besig met ander oorloë. Hulle kan die versterkte stede opbou, die ekonomie bloei. En deur diplomatie kan hulle hulle eie posisie in die internasionale politiek verseker. Dit gaan goed met Israel, uiterlik goed. Onder Jerobeam die tweede. En is in hierdie tyd van uiterlike vrede en voorspoed dat die Here vir Jona na Ninive, die hoofstad van Assirië, toe stuur om daar te gaan preek. Nou, ons sien sommer uit Jona se reaksie, hy is nie baie opgewonde om hierdie taak te gaan uitvoer nie. En hoekom sou hy? Hy was gewild in Israel, dit was deur sy profesie dat Israel se grondgebied uitgebrei is. Hy het 'n sekere heldestatus in Israel gehad. En sy vervulde profesie het 'n goue era in Israel se geskiedenis ingelei. Daar was vrede, daar was voorspoed. En nou moet hy 800 kilometer ver na die heidene gaan om daar te gaan preek. En nie net na die heidene nie. Hulle was ook nog 'n potensiële bedreiging vir Israel. Jona sien glad nie die nut daarvan in nie. Hy was heeltemal bereid om die hoopvolle woord te spreek, dat Israël se grondgebied uitgebrei sou word, maar om 'n boodskap na die heidense Ninive te bring, waardeur hulle ook in God se genade kan deel. Ek glo dit of nie, maar dit was Jona se bekommernis. Gaan lees maar hoofdstuk 4 vers 2 waar Jona uiteindelik die rede gee hoekom hy onwillig was om God se opdrag uit te voer. Ek het geweet dat u 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Dat Israel God se genade mag ervaar, wonderlik. Hulle was immers die uitverkore volk. Dat die heidene daarin mag deel, nee. Dan maar eerder wegvlug. En wat ons nou moet raak sien gemeente is dat Jona se reaksie op die Here se opdrag en sy hele optrede daarna, dat dit in werklikheid verteenwoordigend is van die gees wat onder die volk Israel geheers het. Jona se hele optrede maak duidelik hoe dit in werklikheid in Israel gegaan het. Ja, daar was uiterlik vrede, daar was voorspoed. Maar Jona se optrede lê die geestelike bankrotskap in Israel bloot. 'n Bankrotskap wat uiteindelik sou lei tot die ballingskap van die 10-stammeryk, nie baie lank daarna nie, so 3 dekades daarna, deur die einste Assiriërs na wie Jona gestuur word. En ek wil probeer om vanoggend vir u iets van hierdie bankrotskap te toon deur die twee verse wat ons saam gelees het, Jona 1 vers 9 en 3 vers 4. Ons begin by 1 vers 9. Nou, jy ken die verhaal, in plaas daarvan om die lang reis na Ninive aan te pak, gaan Jona af na Jafo, hy vind daar 'n skip en hy vlug na Tarsus. En tydens die reis bring die Here 'n groot storm, die skip loop gevaar om skipbreuk te lei, die matrose is doodsbenoud. En Jona? Jona lê in slaap. En uiteindelik maak die kaptein hom wakker en vra dat hy asseblief ook maar tot sy God sal bid. Net soos wat hulle alreeds tot hulle gode gebid het. En is eers wanneer Jona deur die lot aangewys word as die oorsaak van hierdie storm, dat hy bely, vers 9, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel wat die see en die droë land gemaak het. Dis 'n belydenis. Baie trots spreek Jona hierdie belydenis uit, maar vervolgens blyk dat hierdie belydenis baie min in sy lewe beteken het. Dat Jona die betekenis en die impak van hierdie belydenis in sy eie lewe nie verstaan het nie. Hy bely in vers 9, die Heer is die skepper van die see, in die droë land. Maar intussen, ironies en lagwekkend, probeer hy om met 'n skippie van hierdie eindse skepper af weg te vlug. Is asof die werklikheid van Psalm 139, wat ons saam gesing het, en wat Jona ongetwyfeld geken het, totaal uit sy teologie verdwyn het. Waar sou ek heen gaan van die gees en waarheen vlug van die aangesig? Neem ek die vleuels van die dageraad? Gaan ek by die uiteinde van die see woon? Ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag toch net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig. Jona, jy bely die skepper. Jy dink jy kan met 'n skipie van hom wegvlug. Jona, kyk dan na die matrose. Hulle reageer met ontzag op die boodskap van hierdie skepper God se soewereiniteit, hoofstuk 1 vers 10 en 11. Hulle wys respek vir die lewe wat hierdie skepper gemaak het, wanneer hulle in weerwil van Jona se versoek om hom oorboord te gooi, eers probeer om terug land toe te roei, vers 13. En wanneer hulle hom uiteindelik oorboord gooi, dan bid hulle om vergifnis, vers 14. En wanneer die storm vervolgens bedaar, bring hulle dan ook nog 'n offer, vers 16. Ons moet tot die einde van hoofstuk 2 wag, voor Jona uiteindelik sy offer bring. Ja, Jona bely, die Here is die skepper, maar wanneer hierdie skepper in hoofstuk 4 met sy skepping wil maak, wat hy goed dink, deur eers 'n wonderboom te laat opkom, en daarna 'n wurm te stuur wat die wonderboom steek, sodat verdor, dan is Jona kwaad. Hy het selfs die vermetelheid om te sê, ek het rede om vertoorend te wees, oor die wonderboom, vertoorend tot die dood toe, hoofstuk 4 vers 9. Maar Jona, wat dan van jou belydenis? Wat van die skepper wat jy bely? Ja, met die Jona verkondig die Heer as die God van die hemel, die skepper van see en droë land, maar in sy lewe daar die belydenis nie uitwerking gekry nie. Nie prakties hande en voete gekry nie. Dit was 'n belydenis met die mond, maar nie met die hart of met die hande nie. Wat is so 'n belydenis dan nog werklik werd? Daarteenoor verkondig die Here self en alles wat in hierdie boek gebeur, ek is inderdaad die skepper. Maar meer nog, ek is ook lief vir my skepping. Nie net vir die mense nie, ook vir die diere. Die heel laaste woorde in hierdie profeteboek. Maar ek mag Ninive nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en baie vee. Selfs die vee het God se hart. Dis hierdie skepper wat die storm gestuur het en tot bedaring gebring het. Dis hy wat die groot vis precies op die regte oomblik daar geplaas het om Jona in te sluk, wat gesorg het dat die vis se maagsure Jona nie verteer nie. En wat uiteindelik opdrag gegee het, dat hierdie vis vir Jona moet uitspoeg. Dis hierdie skepper wat die wonderboom gegee het, sodat sy kind Jona daar onder kan skuil. Dis hierdie skepper wat homself oor die vee in Ninive bekommer. Sien jy Jona te belydenis gehad? Mooi, duidelik, my God is die skepper. Maar wat beteken dit nou, Jona? As dit inderdaad jou belydenis is, staan jy dan ook daarvoor oop, dat God werklik die skepper is, die almagtige wat kan doen wat hy goed dink? Of het jy hom in jou belydenis opgesluit? Laat jy hom toe om die soewereine God te wees, of het hy jou persoonlike gooitjie geword, wat jy in jou mag het? Nou iets soortgelyk sien ons in die tweede teks wat ons saam gelees het. Jona 3 vers 4, en Jona het begin met een dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê, nog 40 dae dan word Ninive verwoes. So hierdie keer vlug Jona nie weg soos die eerste keer nie. Hy doen waartoe die Here hom opdra. Hy gaan preek die boodskap van God se oordeel. Maar dan blyk nogmaals, maar Jona verstaan nie mooi die boodskap wat hy gepreek het nie. Want wanneer die koning en die inwoners van Ninive hulle self op grond van sy boodskap bekeer, en God besluit om die oordeel uit te stel, dan is Jona skielik ontstemd, hy is kwaad. Hy blameer die Here, dis hoekom ek in die eerste plek weggevlug het, sê hy. Ek weet dat u 'n barmhartige en genadige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, hoofstuk 4 vers 2. Hierdie bekering van die Ninivite, en die Here se genade vir hulle is vir hom so onverkwikkelik, dat hy selfs wil sterf, hoofstuk 4 vers 3. Jona het 'n boodskap van oordeel, maar daar is by hom geen ruimte vir God se genade in die geval van bekering nie. Sien die gemeente, Jona se teologie, wat na vore kom in sy belydenis in hoofstuk 1 vers 9 en in sy verkondiging in hoofstuk 3 vers 4, dit het ergens 'n fundamentele fout. In beide gevalle beperk Jona God tot sy eie smal verstaan, sit hy God in die boksie van sy eie beperkte begrip. Ja, hy bely God as die skepper van alle dinge. Maar hy staan nie oop daarvoor dat hierdie skepper verlossing vir heidene kan gee nie. Hy beperk die verlossing tot Israel. Ja, Jona was onder die indruk dat omdat God Israel uit al die bose nasies uitgekies het, daarom moet hy genade aan Israel bewys, selfs wanneer hulle rebels is. En daarteenoor mag die heidene, die ongelowiges wat hulle wel tot die Here wend, dink maar aan die matroose, dink aan die inwoners van Ninive, hulle mag nie in die Here se genade deel nie. Jona bely, God is die skepper, en dan sê die Here, jy is reg. Ek is die skepper. Maar ek is lief vir my skepping ook. Jona verkondig, God is die regter wat gaan oordeel, dan sê God self, ek is inderdaad die regter wat gaan oordeel, maar ek is ook genadig en barmhartig wanneer daar bekering is. Broers en susters, hierdie geskiedenis van Jona bevat 'n ernstige waarskuwing aan alle gelowiges, ook aan ons vandag. Kan so maklik gebeur dat ons belydenis reg is, dat ons verkondiging suiwer is, dat ons orthodox is in die leer, maar dat ons God in hierdie leer opsluit en beperk, dat ons hom in ons belydenis boksie sit, waarin ons hom nie meer toelaat om God te wees nie. Wanneer ons dit met God doen, dan sal ons ook nie meer die seën raak sien van hoe God in sy hele skepping werksaam is nie. Dan sal ons ook nie meer die seën raak sien van hoe God sy genade ook buite die onmiddellike verbondsgemeenskap uitdeel nie. Want terwyl Jona gespanne besig was om te bid vir sy eie verlossing uit die vis, was die matroose al 3 dae lang besig om met blydskap die genade van die Here te smaak. Terwyl Jona kwaad en miserabel buite Ninive gesit het, en die mense van Ninive hulle daarin verbly, dat God sy oordeel van hulle afgewend het. Maar Jona het geen oordeel oog daarvoor gehad nie. Want in die klein boksie waarin hy sy God gesit het, was daar nie plek vir so God nie. Die boek Jona leer ons daarom, broers en susters, om God te erken in sy vryheid, in sy soewereiniteit, in sy almag. Hy is die skepper van alles, en as skepper is hy vry om te doen wat hy goeddink. Sy almag strek oor die hele skepping. Dink aan die storm, die vis, die wonderboom, die wurm. Maar sy almag strek ook oor die verlossing. God kan daarom nooit gebind word nie. Ons kan hom nie bind aan ons belydenis nie, hoe waar en hoe kosbaar en hoe onmisbaar daardie belydenis ook al is. Ons kan hom nie bind aan ons teologiese verstaan nie, ons kan hom nie bind aan ons godsdienstige praktyke nie. Ons kan hom ook nie bind aan ons kerk nie. Ons mag nie. Die Here is vrymagtig om sy kinders op enige plek te versamel, op maniere wat vir ons soms onorthodox lyk. Sy maniere kan ons soms laat frons, het kan ons soms aan die kerkorde laat gryp. Is dit wel hoe dit moet gebeur? Maar ons moet om God laat, Skepper en Verlosser. Dis waar, Jona het hom verbly oor sy eie bevryding uit die binneste van die vis, hoofstuk 2 vers 9, hy het hom verbly oor die wonderboom waaronder hy kon sit en geniet, hoofstuk 4 vers 6. Maar intussen het hy uitgemis op Godse blydskap oor die matroose wat aan hom geoffer het, oor Ninive wat hy kon spaar. En dit was nie net Jona se probleem nie, dit was Israël se probleem. In haar voorspoed en haar vrede was Israël so vasgevang in haar eie nationalistiese verstaan van die verlossing, dat sy God in haar boksie opgesluit het en die nasies uit die oog verloor het. Sy het vergeet van die verbond met Abraham, waarin die Here sê, ek stel jou tot 'n seën vir die nasies, in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word, en dit word dan ook die refrein, reg deur die profete, gaan lees maar die profete. Hulle is voortdurend besig om die nasies te betrek in Godse oordeel, dis waar, maar ook in sy genade. Dink aan Jesaja 2, en aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge, verhewe wees bo die heuwels en al die nasies sal daarin toestroom. Baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob. Dink aan Sagaria 8 vers 20. So sal dan baie volke en magtige nasies kom om die Here van die leerskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die Here om genade te smeek. En daar is nog talle ander voorbeelde. Elke keer wys die profete die nasies, die nasies, die nasies. Maar Israel dit vergeet. En wanneer Jesus Christus as die vervulling van al hierdie profete uiteindelik op die aarde kom, en die leiers van die volk niks van hom wil weet nie, dan gee hy vir hulle die teken van Jona en die vis. En hy waarskuw hulle. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer en meer as Jona is hier. Dit wat die profete verkondig het, dit word deur Christus bevestig en verwerklik. Hy breek Israel oop uit haar kokon van isolasie. En hy laat haar na die nasies gaan. Gaan heen. Maak disippels van al die nasies. Broers en susters, in die boek Jona wys die Here dat ten spyte van Jona se beperkte en eensydige visie, dat sy belange, sy genade oor die hele skepping uitstrek. En ons vandag moet dit weet, ons moet dit hoor, as ons God, God laat, en ons oë oopmaak vir sy genade en sy liefde vir die hele skepping, dan word ons vry om sy liefde te bewys aan alle mense en diere, om sy goeie boodskap te verkondig aan alle nasies. Maar andersom, as ons God aan onsself bind, aan ons kerk, aan ons beperktheid, dan bind ons onsself. Dan bind ons onsself aan ons kerklike reëls, aan ons eie gebrekkige verstaan van die evangelie, aan ons eie beperktheid as mense. Dan kom gedagtes op soos ons is die enigste ware kerk. Dan verloor ons oog vir die werk van die Here op so baie ander plekke in ons land. Dan raak ons blind vir hoe hy werk, selfs buiten die bestaande strukture. Dan word sending slegs iets vir die sendelinge, vir die sendingskommissies. Dus gemeente, laat hierdie woord ons opwek, ons het so baie van die Here ontvang, ons is so ryk geseën. Maar het ons nie dalk begin om net soos Israël, daar die rykdom in ons eie klein kringetjie op te sluit nie? Kom ons leer weer by Jona, kom ons laat God, God, die skepper wat sy skepping lief het, die regter wat ook genadig is. Kom ons verkondig dit, kom ons leef dit. Kom ons staan daarvoor oop dat God soms anders werk as wat ons ken of wat ons dalk met mekaar afgespreek het. Kom ons sien God in sy genade aan die werk in ons omgewing. Kom ons raak met blydskap en groot dankbaarheid deel van sy beweging deur hierdie wêreld in ons land. Hierdie God, ons God, die skepper, die verlosser, kan nie gebind word nie. Dankie tog daarvoor, want as hy wel gebind kon word, dan was hy nie meer God nie. Sien sy voetspore, hoor sy stem, volg gelowig waar hy lei, sodat matrose, Ninevite en Pretoriaaners, ryk en arm, sy stem kan hoor en gered kan word. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 138, ons